për a është gjej Islam me pas njeri me për të vend një djali? Të vend një është haram, la kemi ba në sërbjet, është halal në kasë e hafë. Dhe me thonë në të e mërë një babë, një djali, edhe bënë të rbije, jetim, të e ditë ki djali të nuk është baba i vetë, është gjej në këtë. Unë e të nafë një hafin, të vend një nuk është gjej. La kemi ba në sërbjet, ka së hafë shumë. Lakin, kja mesele nuk është kalaj. Qënë që e gjallë që e ka ba një burë tërbjet, duhet me ba muamelet me te, hususën kur të rritet, si kur që me kanë një ajnëbije. Jani, ai burë që e ka ba tërbjet këtë gjallë. Banaki ka gjelm e grustije, ka qika. Këj bëhet burë, 15 vjetë, 16 vjetë, bëhet burë. Qika të ti bëhen qika, bëhen pëmërtuve. Atëherë nuk është gjajtë për këtë gjallin me pa qika të ti, se në është ajnëvije. Qitu, mësene është, janë, nuk është kalaj. Fësusën këtë zaman, që shumica muslimanëve nuk ruhen si kur që duhet, nuk mdohen gratë pe burëve si kur që ka ba emër shëriati. Thojnë, kjo është gjari jonë, të ukenë që nuk është gjari të jonë. Kjo është, janë, jetim e ka të ba të rvjetë. Ma të e përska, që është ka me banë kërë insan që e ka ba tërbjet këtë deri që janë ba burë, duhet me kujtuë. Imma, që qenë zamanin lërgë, janë janë borë i lëvajidë, Alen grun e ti janë për tamlin i saj. E bëhen gjall i saj për rëba. Kështu shkojnë ata ishkallat e që i kalzoa. Jese e ka bëhen takhtin që kuj kur bëhen të burë i thëtë në regjal, une, janë i wajibin të më, kam ba me të kështi i babur, bënë, janë i vedin, janë i dëbër halak, janë i shëtonë arabëshë. Kujdesu për vetën të në arabëshë.